Δεν είναι εύκολο να πεις πως θα χωρίσουμε εμείς. Δεν είναι εύκολο να πεις φεύγω αντίο. Δεν τελειώνει μια ζωή γεμάτη αγάπη και στοργή με το να πεις σε μια στιγμή φεύγω αντίο. Μια αγάπη που με δάκρυα γεννιέται, δεν τελειώνει, δεν πεθαίνει, δεν ξεχνιέται. Δεν τελειώνει, δεν πεθαίνει, δεν ξεχνιέται. Μια αγάπη που με δάκρυα γεννιέται. Σβήνει εύκολα το χτες και δε χωρίζουν δυο καρδιές με το να λέω και να λες φεύγω αντίο. Πάθος η αγάπη δυνατό και με κρατάς και σε κρατώ, δεν έχω δύναμη να πω φεύγω αντίο. Μια αγάπη